رسان ز جدایی به من بگو، تو بگو که کشیده دلم به جهان، ز جدایی سخن بگو. Thank you. Thank you. خواهم شرح شرح از فرا تا بگویم شرح درد اشتیاق. درون من نجوست love. جدایی به من بگو، ای هم گفتار دلم، برگو اسرار دلم، ز جدایی به من بگو، ز جدایی به من بگو.